ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีเนี่ยเพื่อนสัทธรรมิกญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ในศีลในธรรมผู้ใฝ่ในคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในภาคต้นแห่งพรรษานี้เราทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันหลายผู้หลายคนมากหน้าหลายตาทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายนักบวชบรรพชิตและทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้สมัครตนที่จะมาเป็นอนาคาริกะบุคคลคือผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนได้มาอยู่ในวัดในวาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันซึ่งโอกาสเช่นนี้มันจะมีได้หาง่ายในประเทศไทยเราเท่านั้นแหละนะท่านยอมเสียสละครอบครัวเย้าเรือนความสะดวกสบายที่เคยได้เคยมีอยู่ที่บ้านและความรับผิดชอบผูกพันที่มีอยู่เบื้องหลังอยู่ที่บ้านที่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติตามประสาชาวบ้านท่านยอมสละปล่อยวางยุติมันไว้มาบำเพ็ญเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีเนกันเรียกว่าจำศีลอุโบสถในหน้าพรรษาปริหานิยะอุโบสถอุโบสถที่จะต้องเข้ามาอยู่และนำไปบริหารโดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่าที่จะทำได้อาจจะเป็น7วัน10วัน15วัน1เดือนครึ่งเดือนหรือ3เดือนหรืออาจจะพอออกพอใจซึมซาบอาบรสอยู่ในคุณสมบัติแห่งธรรมปฏิบัติที่ตนเองกระทำก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากคารวะจากอนาคาริกเป็นพระเนรที่ถาวรเป็นชีที่ถาวรไปส่วนท่านที่มาบวชส่วนมากก็ล้วนแต่ปัญญาชนข้าราชการที่มีหน้าที่มีการงานลามาบวชก็ดีและผู้ที่ใฝ่ศึกษาจริงๆก็ดีในวันนี้ภาคแรกก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้มารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้มันกำลังมีปัญหาดูแล้วมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับการศึกษานั้นมีปัญหาในทางวงการคณะสงฆ์โดยกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาปีนี้ประกาศออกมาว่าปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยความหมายก็คือมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่จะเร่งเราปลุกเราจิตสำนึกส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์โดยให้งบประมาณผ่านทางงานสบานลงมาสู่ทางศาสนาสร้างโรงเรียนอย่างน้อยให้มีอำเภอละหนึ่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนปริยัติสามัญจะต้องมีการสอนทางฝ่ายธรรมและฝ่ายทางโลกโดยมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายว่าให้พระให้เนนของเรานี่รู้เท่าทันโลกเพราะว่าพระเนนจะต้องเกี่ยวข้องกับสังคม จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างมีคุณค่าต่อสังคมในด้านการศึกษาทางจิตใจทางวิญญาณที่นี้ทางพระสงฆ์ของเราคณะสงฆ์เราตามที่วิเคราะห์กันออกมาเพราะว่ามีสติปัญญาน้อยแม้ทานชาวบ้านก็จะสอนชาวบ้านไม่ได้โดยเฉพาะความรู้ทางโลกก็เลยให้เรียนชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ไปด้วยจบแล้วก็ต่ออุดมศึกษารัฐบาลก็จะให้ทุนให้รอนความหมายนี่ความปรารถนามาจากทางบ้านทางเมืองนั่นมองอีกแง่หนึ่งอยากจะให้ลูกหลานบ้านนอกชนบทที่ไม่มีโอกาสในการศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาของโรงเรียนทางปริยัติสามัญทางพระพุทธศาสนาแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องบวชนั่นเพื่อเป็นโอกาสแก่คนยากคนจนแล้วก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งคือให้ทางศาสนานี้มีบุคลากรมากขึ้นมีผ้าเหลืองมากขึ้นมีคนบวชมากขึ้นไม่จะบวชเปล่าๆยังได้ประโยชน์ในการศึกษามีความรู้สูงขึ้นก็จะได้มีความหวังกันนะเป็นเครื่องดึงดูดและในขณะเดียวกันก็จะได้อบรมบ่มนิสัยในทางศีลทางธรรมให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายร่วมกันทั้งทางบ้านเมืองและทางคารวาสนะทีนี้มันก็มีอีกผู้ที่เป็นเจ้าสำนักเป็นผู้อำนวยการที่จะต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่ก็ต้องมีสิ่งจูงใจแรงจูงใจอีกคือเมื่อท่านได้ตั้งขึ้นมามีความสามารถจัดตั้งกันมาคือว่าเป็นผู้มีการเสียสละสูงมีอุดมคติเพื่อการศึกษาแก่พระศาสนาเชิดชูบูชาจะลงพระพุทธศาสนาต่อไปท่านก็จะได้รับการสนับสนุนเลื่อนชั้นสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่ก็เป็นวัตถุประสงค์แรงจูงใจสำหรับผู้ที่เจ้าอาวาสเจ้าวัดที่จะสร้างโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสนับสนุนท่านและก็เคารพเชิดชูบูชาประคับประคองช่วยเหลือท่านมิฉะนั้นท่านจะหมดกำลังใจ นี่คือความหมายอีกอันหนึ่งสองอันนี้แหละจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดโรงเรียนปริยัติสามัญและเพิ่มเติมลงไปในการศึกษาของคณะสงฆ์นี่คือความหมายอีกอันหนึ่งทีนี้ปัญหาจะจัดตั้งกันไม่ได้แต่ลำเภออาตมาได้มีโอกาสไปประชุมได้ฟังหลายๆแห่งพูดว่าปัญหามันก็มีอยู่พระอยากจะตั้งโรงเรียนมีก็มาขาดบุคลากรที่จะเป็นครูสอนต้องจบปริยัติธรรม4ประโยคต้องเป็นปริญญาเนี่ยเป็นครูใหญ่เป็นผู้ปกครองบริหารและทางการจึงจะให้เงินสนับสนุนมาตั้งโรงเรียนแล้วยิ่งไปกว่านั้นจะต้องมีนักเรียนตอนนี้ปัญหาก็ขาดอีกขาดนักเรียนที่จะมาเรียนคนที่จะมาบวชเรียนน้อยลงจะปลุกเร้าอย่างไรล่ออย่างไรเรียกว่าโดบอย่างไรอัดฉีดอย่างไรก็ไม่อยากจะขึ้นแล้วนี่ปัญหาหนึ่งที่มองเห็นเดี๋ยวนี้คนบวชน้อยพวกสามเณรที่จะเข้ามาบวชเรียนตามชุมชนชนบทก็น้อยลงมีแต่บวชภาคฤดูร้อนนิดหน่อยวิ่งไล่กันเหมือนปูในกระดงแล้วก็สึกออกไปปัญหามันมีคือขาดทั้งบุคลากรผู้ที่จะมาสอนขาดทั้งบุคลากรผู้ที่จะมาเรียนเข้าทำนองภาคอีสานว่าข่วมขึดมีบ่แผ่ทุ่นสิขาบ่มีแล้วก็ทำอย่างไรก็ให้ชวนกันชักชวนลูกหลานพวกระดมเอาละสิทีนี้หันไปดูทางโลกเขาบ้าง ทางโลกเขาก็ขยายการศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษาจะเป็นภาคบังคับแล้วแต่ก่อนป.4 อย่างอาตมานี่เรียนจบป.4 ไม่มีใครบังคับอะไรบังคับก็แค่ป.4 ก็ออกจากโรงเรียนไปทำไร่ทำนาไปเดี๋ยวนี้ขยายไปจนถึงป.7 ลดลงมาหรือถึงป.6 ให้มันจบป.6 ซะก่อนป.6 ก็เริ่มเป็นหนุ่มกระทงแล้วทุกวันนี้คนเจริญเติบโตทางจิตใจเร็ว8ปี9ปีจะเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วทีนี้เมื่อจบป.ห้องจะเป็นหนุ่มแล้วนะทำไร่ทำนากับพ่อแม่ไม่เป็นนะยิ่งศึกษาไปเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งไกลห่างจากความเป็นอยู่ของครอบครัวทัศนคติวิสัยความรู้สึกสำนึกในจิตในใจมันกว้างออกไปแล้วรู้สึกมันจะแปลกแยกไกลห่างจากพ่อจากแม่พ่อแม่เข้าใจระดับหนึ่งลูกมันมองไปอีกระดับหนึ่งจะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมาขยายการศึกษาเพิ่มทีนี้เป็นป.9 แต่ก่อนป.6 แล้วนี่ป.9 เด็กที่จบป.9 ก็อายุ15ปีเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวสมัยนี้พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียอะไรได้หมดแล้วปัญหาทางโลกเขาก็มีคือยิ่งเรียนเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลห่างแปลกแยกจากครอบครัวจากท้องถิ่นจากวัฒนธรรมของตนเองเรียนอยู่ในโรงเรียนจบป.9 นี่จะผิดแปลกแตกต่างกันกับความรู้สึกของพ่อแม่ในครอบครัวยิ่งเข้าไปเรียนในเมืองจบม.6 ขึ้นมาแล้วความรู้สึกสำนึกมันไกลกันเป็นหลายร้อยหลายพันกิโลกับพ่อกับแม่แปลกแยกไกลห่างไปเรียนในเมืองเข้ามาในบ้านก็มีความรู้สึกคำพูดคำจากิริยาท่าทางไกลห่างจากวัฒนธรรมตั้งเดิมที่เคยหลอดล้อมในท้องถิ่นแปลกๆออกไปยิ่งไปเรียนกรุงเทพก็ยิ่งเอาวัฒนธรรมจากกรุงเทพซึ่งหลั่งไหลมาจากเมืองนอกมาแพร่ในบ้านของตนเองรู้สึกจะแปลกแยกไปเรื่อยดำน้ำไม่เป็นท้อนกาไม่เป็นไถนาไม่เป็นแล้วไม่เป็นไกลห่างออกไปล่ะนี่ปัญหาการศึกษานะอาตมานั่งฟังกันในวัดเนี่ยโรงเรียนมันอยู่สองข้างนี่หน้าวัดนี่โรงเรียนมัธยมทางตะวันออกวัดไปหน่อยก็โรงเรียนประถมเลยนี่เขาใช้เสียงเครื่องขยายเสียงกลบไปหมดเช้ามาฟังทางโรงเรียนชั้นประถมดูแล้วครูคงจะให้เด็กนักเรียนเปลี่ยนกันมาอ่านข่าวอ่านสารให้เพื่อนฟังให้เกิดทักษะในความแกล้วกล้าอะไรทำนองเนี้ยอ่านภาษาไทยด้วยบางครั้งก็เอานิทานธรรมบทสาธกในธรรมมาอ่านประกันฟังมีคติสั่งสอนจิตใจได้แนวคิดที่ดีที่เด็กมาอ่านนั่นชั้นประถมพอมามัธยมทางหน้าวัดไม่มีอะไรแล้วเช้ามาก็มีแต่เสียงกลองเสียงดรัมไปกันตะนันวันไหวเดินพาเลทโยกย้ายกระโพกโยกเอวกันตึงฉึงตึงฉึงตีฉึงอยู่นั่นโอ้ยชิบหายไว้พอแล้วแต่มันเริ่มทำลายจิตใจเด็กให้มันแตกเพพังให้มันขยายคอนเซปชั่นอายตนะเด็กชั้นมัธยม1 2 3ไปมันเป็นสาวเป็นนางเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ตีกลองคงจะหัดฟ้อนหัดรำเดินพาเลทเดินกระโพกทุกวันถ้าวันสวรรค์ที่สบายหูหน่อยเสียงตีนี่มันก็เป็นเสียงตีจังหวะที่จะต้องเดินต้องโยกล่ะฟังดูแล้วมันปลุกเรากามอารมณ์เข้าไปแล้วนอนนี่มันจะเริ่มจิตแตกแก่เพลงแล้วมันหัดอย่างอื่นหัดปลูกพืชปลูกมะเขือปลูกผักอะไรต่างๆที่มันจะได้กินทางเกษตรกรรมสอนให้รู้จักการทำมาหากินบ้างในตอนเช้าอะไรทำนองนี้ทำไมไม่ค่อยจะสอนกันโอ้ยเสียดายนักการศึกษาพวกนี้มันก็ปลุกเราอีกอย่างเด็กมันก็จะไปศึกษาทางโน้นเพราะนั้นตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญขึ้นมาอีกหน่อยก็ล้มไม่มีผู้ไปเรียนไม่มีครูสอนครูก็สอนไปไม่มีผู้มาเรียนก็หมดกำลังใจเงินเดือนน้อยครูที่ไปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองครูพระเนี่ยจบมหาวิทยาลัยมามันก็ไม่อยากออกมาอยู่บ้านนอกอดอย่างปัญหามันจะเกิดขึ้นสร้างโรงเรียนหมดงบประมาณมาพระเนนที่จะเข้าไปเรียนก็มีน้อย ต่อมาเอาถ้ามีปัญหาก็ยังมีอีกถ้ามีนักเรียนเข้าไปเรียนมากๆปัญหาก็จะมีอีกญาติโยมก็จะเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวเพราะเรียนมากที่เลี้ยงไม่ไหวนี่ยังพอทำเนาการประพฤติปฏิบัติเลวร้ายลงไปอีกบวชเรียนการเรียนทางนักธรรมมีความสนใจน้อยมากกระตือรือร้นน้อยมากที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอยู่ที่แคว้นใดได้ตรัสรู้ธรรมะอะไรแล้วการเผยแผ่ศาสนาเป็นไปอย่างไรอะไรต่างๆในความสนใจน้อยมากขอให้ขีดให้ผ่านให้เรียนผ่านเท่านั้นแต่เขาจะเน้นไปที่การศึกษาทางโลกนะทำความเข้าใจตรงนั้นเพราะความหวังอยู่ข้างหน้าจบมาจะได้ศึกจะได้ไปต่อไปสอบเข้าหน่วยงานอะไรต่างๆความหวังมันอยู่ตรงนู้นให้ตรงนี้เป็นพื้นฐานพอให้ได้กินข้าวกินปลาไปนะเพราะฉะนั้นการเรียนทางธรรมก็ตกต่ำย่ำแย่คนเข้าไปเรียนไม่มีใจรักไม่มีอุดมการณ์เมื่อไม่มีใจรักไม่มีอุดมการณ์ไม่ศึกษาไม่เข้าใจฉันทะในกุศลธรรมทางนี้ไม่มีแต่มีฉันทะปรารถนาแต่ในทางนี้จะเรียนรู้ทางโลกแต่อยู่ในคราบของนักบวชการประพฤติปฏิบัติมันก็ตกต่ำไม่น่าเลื่อมใสตัวเป็นพระเป็นเนนแต่จิตใจเป็นคารวาสเนี่ยเขาทำนองโบราณอีสานบ้านเราที่เรียกว่าการเมืองขอนร่วมกันเป็นยอมลังยอมมีพอบาทหลายหล่นเหลือนคนคนมีหน่อยน่ายหลายเรือไผหัวดอนได้สินำก่อนก่อนดำเอหัวดอนได้นำก่อนก่อนดำหัวดำไปก่อนหัวดอนน้ำหลังหัวดำคือคารวาสหัวดอนหัวขาวคือพระคือเนนพระเนนจะต้องเดินตามหลังคารวาสแม้แต่การศึกษาเราเรียนก็ต้องไปเรียนเอาวิชาการของทางคารวะเพราะมันเป็นทางนำมาซึ่งสิ่งที่จะได้มาสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดเตือนเอาไว้ว่าตัทธสิกขานุขียันติญาณิโลเกขาทิตานินะเตสุปสุโตสิญาณิพิเชสปสโซกาเมสิเคนิพานมัตโนบรรดาชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณทั้งห้าอันเป็นสิ่งที่พัวพันผูกพันไว้ในโลกเพราะเหตุนั้นพึงศึกษาเข้าใจกามเสียอย่างแจ่มแจ้งแล้วมุ่งศึกษาเพื่อทำลายเพื่อดับลงแห่งตัวตนเถิดความหมายว่าให้ศึกษาให้พินิจพิเคราะห์เรื่องกามสิ่งที่เป็นอัสสาทะเป็นเหยื่อร่อรสเสน่ห์อันช่ำใจของมันที่ผูกพันใจให้หลงไหลและศึกษาด้านที่มันเป็นอาทีนวะที่เป็นโทษอันแสบเผ็ดทารุณต่ำสามที่มันบีบคั้นจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์เคิร์นขมระทมทุกข์ละห้อยหาเมื่อไม่ได้มาก็กระสันอยากได้มาแล้วก็หึงหวงเมื่อแปรเปลี่ยนสลายทำลายไปก็เป็นทุกข์ระทมขมขื่นร้องไห้ตีอกชกหัวตามทั้งหลายมีโทษมากอย่างไรพ่อแม่ทะเลาะกับลูกพระราชาทะเลาะกันสัตว์กัดกันจนตายชนกันจนตายคนเค้นฆ่ากันเพราะเรื่องโทษของกามแล้วก็ศึกษาเห็นอาอัตตาธาและก็อาทินวะเสร็จก็นิสรณะทางออกแก่มันทางออกเมื่อเห็นคุณของมันและมีโทษทางออกจากโทษอยู่ตรงไหนให้ศึกษาอย่างบวรนิพพิเชสปโสกาเมศึกษาให้รู้ชัดซึ่งกามเสียสิเคนิพานมัตตนองพึงศึกษาเพื่อดับตัวตนดับตัวตนก็คือดับความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัวอันเป็นที่ตั้งลงงอกงามขึ้นแห่งกามแห่งโทษทั้งหลายในวัฏฏะมุ่งสู่วิปัตตะเพราะนั้นการบวชการที่ผู้ใดจะเข้ามาบวชมันเป็นเรื่องศึกษาเพื่อจะรู้แจ้งโทษของสิ่งเหล่านี้เพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านี้จึงใช้คำว่าปัปพชังปัปพชาบรรพชาปวดไปว่าออกเดินออกมาทางร่างกายซะก่อนแล้วมาศึกษาทางจิตให้ละเอียดเพื่อจะให้จิตนี่ออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำกล่าวในการขอบวชในสมัยโบราณบวชโบราณนะ อย่างที่นิเพธปรารามนี่ก็ยังบวชแบบโบราณบวชแบบโบราณก็คือบวชเพื่อเรียนรู้กามอย่างชัดเจนเพื่อจะออกจากกามจึงมีคำกล่าวในการขอบวชไม่ว่าจะเป็นประเทศศรีลังกาพม่าอินเดียในปัจจุบันนี้ทางศรีลังกาก็ดีทางพม่าก็ดีเขาก็ยังบวชแบบโบราณเนี่ยก็ไม่ได้บวชว่าเอสหังพันเตอย่างทุกวันนี้เขาบวชเขาจะกล่าวสัพพทุกขนิสรณะใช้คำว่านิสรณะขึ้นมาเลยนิสรณะก็คือสลัดออกคือหาทางออกสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะชัชชิกรณทายะเอตังกาสาวังกะเหตวาปภาเจตมังพันเตนุกัมปังอุปทายะขอท่านจงอนุเคราะห์กับผมให้พากับผมเพื่อจะบวชเพื่อออกจากกองทุกข์ทั้งปวงเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งสัพพทุกขนิสรณะเพื่อออกจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานะชัชชิกรณทายะเพื่อกระทำพระนิพพานคือความดับลงแห่งตัวตนนั่นเรียกว่าสิกเขนิพพานะมัตตนองศึกษาเพื่อนิพพานคือเพื่อดับตัวตนมันมีมัตตโนด้วยนะคือมะมะของเรานั่นนะอัตตะตัวตนของเรานิพพานมัตตโนก็หมายความว่าดับลงแห่งตัวตนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเพราะนั้นการบวชนี่จึงเป็นการเข้ามาศึกษาจริงๆเพื่อจะเรียนรู้ที่นี่พวกเราไม่อย่างนั้นพอเข้ามาบวชปั๊บมันไม่บวชเพื่อจะสลัดออกแต่มันบวชเพื่อจะหาวิธีเข้าไปอยู่ในโลกหาช่องหาประตูหารูที่จะเอาหัวโผล่ดันออกไปมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ศึกมานั้นเพราะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นตามมาถ้าหากมีคนมาบวชมาเรียนเยอะๆเรียนแต่แบบนี้ชาวบ้านก็จะรับไม่ไหวศรัทธาชาวบ้านก็จะตกต่ำลงเห็นว่าพระทรงองค์กล่าวนี่ไม่ได้เรื่องแล้วพอเข้าไปบวชก็ไปเตรียมตัวที่จะเอาเปรียบพวกเรากินข้าวกินปลาชาวบ้านเสกการประพฤติปฏิบัติก็ไม่น่าเลื่อมใสต่อไปมันจะเขาจะไม่ได้เรียกว่าเนนไม่เรียกว่าพระเขาจะเรียกว่านายนั่นนายนี่ขึ้นมาเรียกว่าบวชแต่ตัวภายนอกเท่านั้นแต่จิตใจภายในไม่ได้บวชทีนี้มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเองความเลื่อมใสศรัทธาลดลงก็ไม่มีคนสนับสนุนเมื่อนั้นยิ่งจะเคว้งคว้างกันไปอีกการศึกษาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรทีเนี้ยจริงอยู่ในสมัยโบราณนู่นการศึกษาอยู่ในมือของพระพระทรงองค์เจ้าเป็นผู้กำหนดบทบาทการศึกษาโดยเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอยู่บนโครงสร้างแห่งศีลสมาธิปัญญานี่เป็น structure of education เป็นโครงสร้างแห่งการศึกษาของสังคมเราพระทรงองค์เจ้าเป็นครูบาเป็นอาจารย์สั่งสอนวัดวาอารามเป็นแหล่งผลิตบุคลากรของชาติตั้งแต่กัลยาณชนธรรมดาถึงมหาบุรุษรัฐบุรุษทั้งหลายเดินออกไปจากวัดเคียงบ่าเคียงไหลพระราชาเป็นเสนาบดีเป็นมหาอมาตย์เป็นเจ้าเป็นขุนต่ำลงมาก็เป็นหัวหน้าสังคมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นตาแสงเป็นกวนบ้านเสกเอาไปเป็นกวนก้นลูกสาวชาวบ้านเป็นลูกเขยเขาแต่เขาก็พอใจเพราะว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเอ้ยนั่นในสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นต่อมาบ้านเมืองมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ตกอยู่ในระหว่างเขาควายคือยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสของอังกฤษทางตะวันออกของเราลาวเขมรเวียดนามทั้งหลายตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเข้าไปแล้วทางตะวันตกของเราขึ้นไปทางใต้ของเราไม่ว่าสิงคโปร์อินโดมาเลบูไนอ้าวอังกฤษครอบไปทางอินเดียพม่าศรีลังกาเนปาลปากีสถานบังกลาเทศอังกฤษครอบงำยึดครองประเทศไทยอยู่ตรงกลางทำอย่างไรเราอยู่ระหว่างเขาควายสองมหาอำนาจการดำเนินการทางการพัฒนาการประเทศก็ต้องให้ทันลูกทันคนอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจให้เกิดสติปัญญาพลั่งพลูออกมาในจิตสำนึกในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการบริหารการพัฒนาการ administration development อะไรต่างๆของพระราชาผู้มีอำนาจท่านก็เอาหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาผลักดันออกมาเป็นรูปธรรมในการรักษาอาธิปไตยสกสมยังพระสมยังประปวาทังสหธรรมเมนะนิคเหตวาสปฏิห้านิยังพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีเอาลัทธิอื่นวาทะอื่นลัทธิอื่นชนะโดยสหธรรมเป็นปฏิหารสหธรรมคือไปด้วยกันได้อย่างเป็นปฏิหารไม่ถูกเขาครอบงำเราและเราเองก็ลอยลำอยู่เหนือการครอบงำนั้นนี่คือหลักธรรมแม้จะอยู่ในระหว่างศัตรูทำอย่างไรจะสิ้นเปลืองกำลังน้อยที่สุดแล้วก็อยู่กับศัตรูอย่างไม่เป็นทิศเป็นภัยได้เขาก็จนไม่สามารถจะมาครอบงำเราในขณะที่มหาอำนาจใหญ่ๆประเทศใหญ่อย่างอินเดียนี่ล้มตึงลงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษประเทศอื่นหมดแล้วประเทศไทยน้อยๆก็เจอร้อยเนี่ยไม่เป็นเหมือนคลื่นของผู้ใดทั้งหมดนั้นเราใช้หลักธรรมหลักธรรมสามประการในที่ประชุมออกมึงมีแนวคิดว่า 1. ต้องรบกับมันตาต่อตาฟันต่อฟัน 2. ดำเนินนโยบายทางการทูตให้ทันโลกทันคน 3. พัฒนาประเทศของเราให้เคียงบ่าเคียงไหลเป็นอารยะเหมือนพวกฝรั่งเราประชุมกันเราได้3แนวสรุปอย่างนี้แหละในสมัยรัชกาลที่4ที่5มันเนี่ยทีนี้อันแรกตาต่อตาฟันต่อฟันรบกับมันเราสู้ไม่ได้กำลังไม่พอมันมีปืนกลมีเรือกลไฟแล้วเราก็มีปืนแก๊ปปืนเพลิงอย่างนี้มีดาบมีหอสู้ไม่ได้ตัดไปหาวิธีที่จะลดกำลังไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยกำลังเอาวิธีใดก็มาได้อีกดำเนินนโยบายทางการทูตให้ทันโลกทันคนส่งคนของเราไปคบฝรั่งเศสไว้คบอังกฤษไว้คบเสือไว้คู่สิงพบสิงไว้คู่เสือครบทั้งเรือทั้งแพเรียกว่าครบเสือไว้ขู่สิงครบลิงไว้ขู่ข้างเอามันเข้าไปอังกฤษจะยึดก็เกรงใจฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะเอาก็ยังเกรงใจอังกฤษในขณะเดียวกันนี่เขาละลังเลยเนี่ยเราก็รีบพัฒนาตัวของเราให้มันเคียงบ่าเคียงไหลไม่ให้เขาดูถูกให้มันทันฝรั่งเศสทันอังกฤษแล้วส่งคนของเราไปเรียนทางฝรั่งเศสทางอังกฤษแล้วก็ไปถอดแบบวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆมาจากอังกฤษจากฝรั่งเศสเอามาสอนตอนนี้ก็เป็นรอยแยกกันแตกแยกกันเพื่อความอยู่รอดนั่นเองพออยู่รอดแล้วก็แยกกันไม่รวมกันมันจะว่าแยกกันตีแล้วก็รวมกันอยู่อย่างว่าแต่ก่อนการศึกษาอยู่ในมือของพระทั้งนั้นวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทำบุญนัดพบอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มแตกแยกเอามาถอดแบบฝรั่งโรงเรียนก็ดึงออกจากวัดไปตั้งทางพวกที่เรียนมาจากเมืองนอกเป็นผู้สอนหลังจากนั้นโรงแรมโรงอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นวัดนี่ก็เลยหมดกูดวินพลานุภาพธรรมานุภาพพลอยลดลงลดลงลดลงสังฆานุภาพพลอยลดลงนอนรออาราธนาอย่างเดียวการที่จะไปสอนชาวบ้านก็ไม่ได้เขาไปสอนกะทิอื่นแล้วที่นี่ทำอย่างไรเมื่อปล่อยให้เรื่องมันเลยมาเลยมาเลยมาการศึกษาทางโลกก็โดดเด่นล้ำหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเกิดมหาวิทยาลัยเกิดคะแนนอะไรต่ออะไรวิทยาศาสตร์อะไรขึ้นมาถึงยุคนี้ยุคglobalization ข่าวสารข้อมูล information เอสโรการนวัตย่อโลกเข้ามาในข่าวสารเหมือนอยู่ในกะลาครอบหัวใบเดียวกันทีนี้โลกยุคโลการนวัตหมุนให้ทันโลกหมุนให้ตามโลกตามข่าวสารและส่งออกจากของเราซึ่งอยู่ในวัดในวาไม่ทันเขาเมื่อไม่ทันเขาแล้วทำอย่างไรคนก็ไม่สนใจก็เหลือไว้แต่เป็นเพียงมรดกทางจิตทางใจทางวัฒนธรรมซึ่งก็พร้อมที่จะพังทลายลง เรียกว่าพลังแห่งจริยธรรมก็อ่อนล้าลงพลังแห่งวัฒนธรรมก็อ่อนล้าลงยิ่งไปกว่านั้น superimpositions of on alien culture on extinct one system ระบบสวมทับจับรอยวัฒนธรรมใหม่มาทับวัฒนธรรมเก่าเหมือนนุ่งกางเกงซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยเกิดขึ้นมีนอกมีในมีใหม่มีเก่ามีรุ่นเก่ามีรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็เก่าไปรุ่นใหม่ก็วิ่งปูดปลาทันสมัยเอาวัฒนธรรมทางนอกของฝรั่งมังคามาทับวัฒนธรรมตนเองไอ้นี่แหละที่นี่มันก็ยิ่งพลุงพลังใครจะอยากบวชใครจะอยากเรียนแต่ของเก่ายังมีวิญญาณแห่งวัฒนธรรมเก่ามรดกเก่ายังมีต้องบวชนะพ่อแม่เป็นห่วงลูกเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์จบปริญญาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นทนายความไปบวชนะลูกบวชให้พ่อ1พรรษาอันนี้มันก็ยังมีอยู่ในจิตใจบวชให้แม่1พรรษาและตัวบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเองก็มีสำนึกว่าเราจะต้องบวชสัก1พรรษาอันนี้ยังไม่ขาดแคลนดูยังจะมากขึ้นโดยซ้ำไปเดี๋ยวนี้จะมากขึ้นโดยซ้ำไป